Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltı materyal, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Kentin Sineması, Sinemanın Kenti programımıza hoş geldiniz. Bugün Bir Avuç Deniz ve Bir Memek filmlerinin yönetmeni sevgili Leyla Yılmaz ile birlikteyiz. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Aysim, çok teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Benim için de Leyla ile olan, yıllarca olmuş olan arkadaşlığımızı radyoya da taşımış olduk. Bizim bir senaryo grubumuz var. Belki ondan da bir kısaca bahsetmek güzel olur. Yıllardır senaryolar üzerine birlikte çalışıyoruz. Adını da kendi aramızda Filmperest koyduk. Filmperestler bir araya geldik, evet. Bugün Bir Avuç Deniz ve Bilmemek üzerine konuşacağız. Bu filmlerdeki mekan kullanımlarına da değineceğiz. Bir Avuç Deniz'le başlamak istiyorum ben. Ama sanırım program ilerledikçe bu iki filmdeki ortak temalara, senin dertlerine yakınlaşacağız. Ama Bir Avuç Deniz, bir deniz, bir su filmi. Bilmemek'te de su teması var. Ama bu Bir Avuç Deniz isminde de olduğu gibi denizle iç içe bir film. Bize ilk önce filmi birazcık hissettirebilir misin? Daha sonra da o denizin senin için anlamına gelelim. Bir Avuç Deniz bir burjuva ailenin, daha doğrusu burjuva ailenin çocuklarının yaptığı bir yanlış seçim ve ortaya çıkan bir aşk üçgeni gibi bir şey diyeyim. Anne çocuk, anne hayata giren yeni değişik kadın ve istikrarlı bir, hani her şeyin en güzeli gibi gözüken bir nişanlının arasında geçen bir şey. Ama aslında hani bu bir aşk üçgeni gibi değil, ama hani bir sadece bir aşk değil, aslında insanın bencilliğini ve bütün bunu da hani bir burjuva sınıfı ahlakı içinde anlatmaya çalıştığım bir hikaye oldu. Hikayenin kahramanları İstanbul'da yaşıyorlar ve bir tekne gezisiyle başlıyor. Genç Mert, işte kız ve yakın arkadaşları ve kız arkadaşı bir tekne gezisine çıkıyorlar. Orada Deniz isimli karakter birdenbire teknenin ortasına tam anlamıyla düşüyor diyeyim. Ve ondan sonra o istikrarlı hayat birazcık karışmaya başlıyor. Rotası çizilmiş Mert rotadan çıkıyor ve o rotadan çıkışın etkilerini görüyoruz filmin içinde. Onun ve diğerlerin hayatı üzerinde tabii. Neden denizi özellikle seçtin? Bilmemekte de havuz var çünkü. Yani senin için suyun farklı bir anlamı olduğunu hissediyorum. Evet, benim için suyun farklı bir anlamı var. Su bana çok büyülü geliyor Aysim. Çok enteresan bir gücü var suyun. Su bizim için hayati bir şey ama aynı zamanda da öldürücü bir şey. Yani susuz yaşayamıyoruz ama suyun içinde de olamıyoruz başka bir aygıtsız olmadan. Çünkü su bizim için, bizi nefessiz bırakan bir şey aynı zamanda. Ama bir yönüyle de yaşamıyoruz kendi bedenimizin içinde. Yani her şeyiyle böyle su, su olmadan yaşayamayan varlıklarız. Ve bunun ötesinde tabii çok felsefi anlamlar yüklüyorum. Böyle bir suyu buradan bakınca suyun varlığına ve bir şeyler yüklüyorum. Bu her iki filmde de öyle oldu aslında. Hem Bir Avuç Deniz'de hem denize verdiğim karakterlerden, baş karakterlerden biri olan Deniz'in ismi ve hani mevzunun hep denizin üstünde geçmesi ya da denizin kenarında olması, hep denizin, insan denizin ve gerçek denizin bir arada olması ve bu denizi de ehlileştirmeye çalışan havuzcu insanlar diyeyim yani. Hep daha doğrusu limanlar ve açık denizlerle ilgili bir şeydi. Bunlarla oynamayı seviyorum. Çünkü o suyun akışkan olması, verdiği yaşam gücü ama aynı zamanda bizim üzerimizde de hani bir o kadar da öldürücü etkiye sahip olması bende başka şeyleri düşündürüyor. İşte iki filmde de bunu kullanmak çok hoşuma gitti. Ayrıca bunu kullanmayı seviyorum. Bir de ayrıca su sinemasal olarak da farklı bir filme resim olarak da çok büyük bir lezzet, çok büyük bir hani görsel zenginlik katan bir unsur. Hem hikayelerimi bununla ilişkilendiriyorum hem de görsel olarak da suyu kullanmayı çok seviyorum. Mesela Bilmemek filmindeki karakterim Umut'un artık içinde bulunduğu o sıkışmış o çıkmazda hep böyle suyun altında onun ne kadar sıkıştığını göstermeye çalıştım. Ve suyla ilgili o aslında o boğulma durumuyla ilgili göstermeye çalıştığım bu durumu suyun altında bir iki sahnem vardı, planım vardı. Seviyorum kullanmayı. Bu anlamda ilişki kurmak hoşuma gidiyor filmler ve su arasında. Boğaz, film aslında açık denizde başlıyor ve açık denizde bitiyor, bir avuç deniz. Ancak seçmiş olduğun mekanda da sürekli deniz manzarası var ve bazı sahnelerde de bu deniz manzarası karakterlerden bir tanesinin yaptığı resimlerde de oluyor. Yani hep bir şekilde neredeyse her karede, yani tek tek böyle kareler olarak baktım, neredeyse her karede deniz, su gözüküyor. Ama gitgide o koskoca böyle apaçık deniz bile ehlileştiriliyor. Yani denizin ortasında tekneye düşmüş olan deniz yok ediliyor ve denizin kendisi o sonsuz gözüken şey de bir bakışla ehlileştiriliyor. Kendi derdini suyun üzerinden anlatmışsın. Su çok şey, çok anlamlar yükleyebileceğimiz bir şey. Yani o kadar o yapı çok anlamlar. Mesela verdiğin örnek çok hoşuma gitti. Dikkatini çeken yer çok hoşuma gitti. Dikkat çektiğin yer çok hoşuma gitti ki babasının tabloyu çizmesi ve hep denize uzaktan görmek bir kontrol aslında. Hani o kontrol eden insanlar hep onu kontrol etmek istiyorlar, uzaktan görüyorlar ve içindeyken bile o grup hep onu hani kontrol etmek istiyor. Yani bilmiyorum, böyle çok çok anlatacak şey var onun üzerinden, denizin üzerinden. Yani bizi çok yansıtan bir şey. Aynı zamanda biraz evvel dediğim gibi hem hayatımız hem de bir o kadar ölümcül, bir o kadar öldürücü, boğucu. Hani içinde olabilmek, içinde var kalabilmek için sürekli bir mücadele gerektiren bir şey deniz bizim için. O su, o büyüklük ve hani bir sonsuza götüren bir araç aslında aynı zamanda, bir sonsuzluk. Ve kendi içinde derin bir anlamı var, derin bir hayatı var. Bizim yaşadığımız hayatın ötesinde de bambaşka bir boyut gibi deniz. Ve bizim iç dünyamızla da çok benzeşiyor. Biz de bir yönüyle normal göründüğümüz kişilerin ötesinde aslında bir derinliğimiz var. Ve yani bunları filmle, hikayelerle birleştirmek bu ilgimi çekiyor. Aslında hani bir avuç deniz özellikle çok üst sınıf karakterler. Yani teknede yaşıyorlar, Boğaz kıyısında yaşıyorlar, bir holdingin genel müdürü. Yani sınıfsal olarak herhalde dünyanın en üst seviyesinde var olan karakterler. Ve bu bir yandan da hani tekneyle birlikte denizin ortasında hani gördüğümüz zaman ilk başta ne kadar özgürler, hani parasal sorunları yok dediğimiz insanların nasıl burjuva ahlakla aslında kıstırılmış olduklarını, bir avuç denizden bile ne kadar ürktüklerini ve onu yok etmeye gittiklerini görüyoruz. Hepsi birlikte yok etmeye, yani bir tanesi de değil. Yani bir tanesi öldürüyor sonunda bir avuç denizi. Ama diğerleri de hep boğarak, aşık olan bile ondan kurtulmak istiyor hep. Onun hayatta olmamasını istiyor neredeyse. Yani evet, o böyle o Samoa sahiplenme o filmde herkes her o ilişki içindeki insanlar, figürler ve bir diğerini sahiplenmek üzere harekete geçiyorlar. Hani mesela anne ve aile, anne filmde aslında bizim annemiz yönetici, alfa, ailenin alfası, ailenin lideri anne. Her karar anneden çıkıyor. Fakat anne kendi eseri olarak gördüğü oğlunu, evladını korumak adına her şeyi yapabilir. Ama aynı zamanda burada bu filmin içinde bir annelik eleştirisi değil, aksine annenin üzerinde bir burjuva ahlakı eleştirisi yapmaya çalıştım. Çünkü orada yürüyen bir sistem, bir düzen var. O düzen, o sistem, o resim, o çizilen resim, uygun görülen şey asla bozulmaması lazım. Ve Bir Avuç Deniz filminde o bir sınıf çatışması yaratmak istemedim ben. Bana sorulan filmi izleyenlerin, niçin bu film bir zengin hayatını, hayır bu film zengin hayatını anlatmıyor. Bir oda sıcaklığında, tamamen o hayatın içinde nelerin döndüğünü ve onu, o düzeni korumak adına kendi içlerinde bile ne kadar acımasız olduklarını göstermeye çalıştım. Belki bunu hani ne kadar yansıttım hani bilmiyorum. Umarım iyi bir şekilde yansıtabilmişimdir. Ama bütün mevzu aslında o sınıfın, o güzelliğin arkasındaki o incecik perde çekildiğindeki vahşeti gösterebilme, o acımasızlığı gösterebilme, o düzeni koruma, sistemi koruma adına o takındıkları soğukkanlı bir hani o katil olabilme gücünü göstermek istemiştim aslında filmi anlatırken, filmi yaparken. İki filmde de o çok net, yani burjuva ahlaklı olan derdini çok net koyuyorsun. Bir Avuç Deniz bir de bir ilk film. Hani bunu hiç unutmamamız gerekiyor. İlk filmler hakikaten deneyimsizlikleri affedebileceğimiz filmlerdi. Ama çok deneyimli bir yönetmen elinden çıktığı hissediliyor Bir Avuç Deniz'in. O yüzden de çok özel bir ilk film. Ben seyrettiğimde bir ilk film olduğunu inanamamıştım açıkçası. Çok teşekkür ederim. Senin burjuva ahlaklı olan derdini de biraz daha anlatır mısın? Çünkü bilmemekte de bu çok net ortaya çıkıyor. Yaşadığımız dönemle de bunu ilişkilendiriyorsun. Derdin ne burjuva ahlaklı senin? Ya Aysim, epey derdim var aslında. Ben 73 doğumlu bir insanım ve 80'li yıllarda büyüdüm. Ve 80'li yıllarda Türkiye'de, işte o 80'li yıllar, o Türkiye'nin o karanlık 90'larının böyle kurulduğu ve zaten çok büyük kıyımların yapıldığı 80 darbesiyle hani gözümüzü açtık diyebilirim. Hatırladığımız, geçmişe dönüp baktığımızda kaç yaşını hatırlarsın ki, o yaşlarda biz o darbeyle büyüdük ve o darbenin içinde gördük, yaşadıkça o nelerin olup bittiğini, hani o kendi çocuk gözlerimizde. Kendi tarihimize dönüp baktığımız zaman bütün bu acımasızlıkların, o düzeni koruma, o sistemi koruma adına yapılan o çok acımasız, çok gerçekten hani geriye dönüp bakıldığında affedilemeyecek şeylerin aslında bir avuç insanın konforunu korumak olduğunu, aslında o bir avuç insanın o gün seslerini çıkarmayarak, çocuklarını, kendilerini korumak adına seslerini çıkarmayarak bugünleri hazırladıklarını düşünüyorum. Ve o nedenle onları kazımayı, onların şu an sahip oldukları ayrıcalıklı hayatlarını, o çok bilmiş, her şeyi bilen halleri, içselleştirdikleri o modernliği vesaire, onun bedelini ödeyenleri ve bunun nasıl olduğunu ve bunun arkasında nasıl bir bencilliğin yattığını ve kendi gibileri bile, mesela Bir Avuç Deniz'de de onu göster. Kendi gibi, kendi sınıfından olanların bile eğer kurmak istedikleri resmi bozduklarında hiç gözünün yaşına bakmadan üzerine çizdiklerini, bunları anlatmaya çalışıyor. Bunlarla ilgili derdim var. Bu Türkiye'nin aslında geçtiğimiz son 20 yılında Hani bir dönem böyle bir bazı olmadık şeylerden medet umduk. Yani o kadar şey değil ki, medet umuldu yani Türkiye'de diyeyim. Ve hani Türkiye'nin son 20 yılına baktığımızda da başka burjuvaların, başka siyasi eğilimleri olan burjuvaların ama gene de o hani o devlet olma durumunun, o şeyin hala korunduğunu, o sistemin hissediyorum. Bu ikinci filmde de buna gene başka bir yerden göstermeye çalıştım. Bilmemekte de öyle. Gene bir orta üst düzeyde bir ailenin hani bir yere gelmişler, bir eğitimliler ama gene de kendi gelecek, kendi çocukları üzerinde yapmaya çalıştıkları gelecek mühendisliği ve onun yaşadığı başka o çıkmazı görmeyi reddedişleri ve sonunda da aslında bununla çok kötü bir şekilde yüzleşme şekilleri. Çocuğu yok ederek orada çocuğun varlığını anlayan, ancak o şekilde anlamalarını. Bir derdim var yani. Bütün bunları kazımayı seviyorum. Bunlarla uğraşmayı seviyorum. Bilmiyorum, belki hani böyle bu yolda ara ara yeni hikayelerim olacak. Yine böyle filmler yapacağım belki de yani. Devam edeceğim. Hoşuma gidiyor. Yani bir gün gazetesinde Selami İnce ile bir röportaj yapmıştık. O zaman Selami bana bir soru sormuştu. Ben de demiştim ki ben beyaz Türklerin boyasını kazımak istiyorum demiştim. Gülmüştü ama yer vermişti bu söylediğim şey röportajda. Evet, yani kazımak istiyorum o boyayı. Altından ne çıkacak görmek istiyorum yani. Şimdi bir yeni projeyle de uğraştığını biliyorum. Ben de çok merak ediyorum bu üçüncü kazıma hikayesi nasıl olacak? Bu sefer nereden gireceksin? Evet. Nasıl hassas noktalara değineceksin? Çok merak ediyorum. Bir avuç denize gene geri dönmek istiyorum. Filmin açılışındaki o orkideler öyle bir şekilde sunmuşsun ki biraz reklam estetiğiydi, hissettim. Neredeyse yani dalga geçiyorsun o reklam estetiğiyle de. Yani tam aslında o bahsettiğin 90'ların o estetize, o reklam estetiğinin oluşum halini orada koyup sonra onun vahşetini alttan veriyorsun. Hı hı. Aslında neredeyse korku filmi gibi yani, orkideler en sonunda şeye dönüşüyor, böyle bir hani bıçağa dönüşüyor yani orkideler. Demin bahsettiğin o burjuva anne kadın orkide yetiştiricisi, onun için böyle bahçesinde ve bütün evin odalarında orkideler var. Herkese orkidelerden bahsediyor, orkide kitapları okuyor ve biricik oğlunu da bir orkide gibi yetiştiriyor. Evet, ve sonra bahçesinde yetiştiği orkideler oğlunu en son gösterdiğinde böyle bir mezarlık gibi bir köşede, böyle bir aslında mezarlık estetiği. Evet, filmin ben şöyle örnek vermek istiyorum. Ben reklam filmleri de çektim aynı zamanda. Reklam filmi yönetmenliği de yaptım. Ve reklamlar bana ve o 30 saniyelik, hani 40 saniyelik şeyler var ya, aslında onlar böyle böyle çok oldukça tehlikeli küçük mermiler yani. Ve hep böyle bir aile var, o aile hep gülüyor. Ve her şey çok güzel. Hani her şey çok güzel. Böyle ve ama o aslına bakarsam bu bana böyle biraz komik geliyor. Biz mesela reklam çekiyoruz, setteyiz. Bilirsin set ortamını. Ve bir aileye getiriyorsun ama her şey yalan. Ve hep beraber kaşıklıyorlar böyle çorbalarını. Ve birbirlerine çok severek, mutlulukla, çocuk anneciğim çok güzel yapmışsın falan diyerek yiyor. Hani ve ama yani bu bir de setin içinde olup da biz o koşturmayla bunları yaparken bir iyice böyle bir bu durum bir şey geliyor yani. Hani bir bu böyle bir güzellik, ideal durum yaratma şeyi komik geliyor. O nedenle bir de hani çok bu mesleğin çok daha yoğun yaptığım, reklam yönetmenliğine çok daha yoğun yaptığım bir dönemde çıkan bir hikayeydi bu. Çok yani evet, bir reklam estetiğiyle. Çünkü her şey güzel olmalı. Her şey, o görüntü, her şey, hani her şey çok güzel olmalı. O güzellikle pazarlayacağız. Hani o güzellik, o güzel aile, onlar hep gülüyorlar ve sonsuz dek çorbalarını kaşıklıyorlar aynı masada falan. Ya bu durum yani, evet, oradan yola çıktım ve tam da senin de söylediğin gibi zaten Hani o yol aldıkça o güzellikte bir avuç denizde mesela özellikle her şeyin çok estetik, çok güzel gözükmesini istedim ki arkadan çıkacak o kötülük, o şeyin daha yakıcı olması için bunu yapmaya çabaladım. Ve aynı hani hep çok şıklar, hep çok güzeller, hep hiç saçları bozulmuyor, gözleri hep öyle ağlarken bile bir hoşlar ama arkada dönen bambaşka bir şey var aslında. O iç dünya, o bencillik, o yok etme duygusu. Eğer sen benim önüme çıkarsan hiç acımam durumu. Hani bunlar ya da onları göstermeye çalıştım. Ve özellikle de bunu bir sınıf çatışması içinde koymadım. Yani zengin oğlan, yoksul kızı, hani bir otostop çekerken hayatına sokmadı ya da aile kızı işte yoksul kız diye istemedi falan gibi o tip çatışmalardan kaçındım ki hikayeye hizmet edebilsin diye. Evet, gerçekten çok net hikayelerin. Yani o kadar sınırlarını güzel çiziyorsun ve o kadar böyle büyük bir sözü büyük değilmiş gibi anlatıyorsun. Yani o çok etkileyici geliyor bana. Yani böyle hani sanki gündelik hayatta herhangi bir şey bir anda böyle biraz bana Haneke hissini de verdi bir avuç deniz o anlamda. Yani böyle her şey çok pırıl pırıl öylesine hani bizim burjuva hayatlarımızda, üst sınıf hayatlarımızda akarken bir anda o vahşet ortaya çıkıveriyor. Ya Haneke, mesela Haneke diyorsun, Haneke'yi çok seviyorum, sinemasını çok seviyorum, onun o mesafeli duruşu, yani etkilendiğim böyle hani çok mentor gördüğüm bir yönetmen kendime, onun filmlerini hani çok ders gibi izledim hep, yani her zaman tekrar tekrar. O nedenle üzerimdeki hani işimi hani yaparken üzerimdeki etkisi şüphesiz yatsınamaz yani o nedenle. Ama hani bunu kendimce ortaya koymak, kendi elimden, kendi süzgecimden geçirmek de benim için hani olmazsa olmaz. Öyle olsun yani, bir Haneke şey olmak istemem sadece. Kendi yolumda evrilmek isterim yani, bir Haneke gibi, Haneke'ye öykünen bir yönetmen olmak istemem. Leyla'yı çıkartmak isterim ortaya. Leyla çıkıyor Leyla'cığım. özellikle ilk filmlerde bu referanslar olmadan da hani yönetmen olmak da imkansız. Herkes bir yerlerden beslenerek ortaya çıkıyor. Ben hatta Haneke derken acaba dedim hani biraz zorlayacak mıyım ama bilerek değil ama bilmeyerek tam doğru noktayı da hissetmişim. Benim de en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi. Şu anda ben de aynı şekilde ders gibi çalışıyorum. Özellikle Saklı filmini. Evet. Sen demin çok vurucu bir şey söyledin. Burjuva sınıfı ayrıcalıklarını ve yaşam şekillerini korumak için çok acımasız bir bireycilikle, bireysellikle hareket ettiğini, çok bencil olduklarını söyledin. Birkaç program önce Deniz Türker'in söylediği bir anekdot aklıma geldi. Ben sanırım çok etkilendim bu anekdottan. O yüzden tekrar programlarda da söyledim ama bu dediğin şeyle o kadar uyuşuyor ki bir siteden çıkan Jip'teki bir anne, arabada da çocuğu varmış, siteden çıkmış, yola çıkmış ve arabasının camı temizlemeye bir çocuk yaklaşmış. Sadece arabanın camını temizlemeye ışıklarda. Ve o kadar korkmuş ki anne, çocuğu ezebileceğini ifade etmiş. Bunu bir röportajda anlatıyor. Yani tam dediğin gibi, yani hani kendi küçük hayatlarımızı, o çok kıymetli bulduğumuz hayatlarımızı korumak için yapamayacağımız vahşet yok. Yani öldürmek de, yani hani sadece camı silecek. Zaten jipin içindesin. Tam senin bahsettiğin noktanın gündelik hayatta da ne kadar gündelik şekillerdeki vahşeti yarattığını bana hatırlattı. Evet, yani sahip olduğumuz şeyler ve o sahip olduğumuz şeyleri koruma ve o sahiplik düzenini sürdürme adına yapamayacağımız şey yok. Bu örnek çok, verdiğin örnek çok yakıcı bir örnek. Evet, yani hepimiz böyle buna tanık oluyoruz trafikte. Aman aman çocuk süngerle atlıyor cama ya da neyse elindeki şeyle. Camı bilmem ne yapacaksın. Hep bir şeyi koruyoruz. Gelme bilmem ne. Ama arabama zarar vereceksin. Ya da kapımı açacaksın, çantamı çalacaksın. Hep böyle bir korku, o korkuyla beslenen ama neyin korkusu? Sahip olduğumuz şeyleri kaçırma, birilerinin onlara dokunması, yani bırakın onlara sahip olması, onlara dokunması bile katlanılmaz yani. Çok böyle enteresan şeyler yaşıyoruz ve bunlar aslında hayatın içinde ve bunlar çok normalmiş gibi yaşanıyor. Ve böyle bir o normallik duygusu, işte biraz evvel de örnek vermişti, yani sen çok büyük şeyi öylesine söylüyormuşsun gibi hikaye filmlerinde kullanıyorsun. Evet öyle aslında, o kadar çok büyük şeyler, hani bağırarak söylenecek şeyler var ki hayatta, özellikle bizim içinde bulunduğumuz sınıfta çığlık çığlığa bağırılması gereken yerde herkes yanından geçip hani adımlarını görmezden geliyor. Görmeyi reddediyor bir şeyi. Hani bir başkasının başına geleni bile sessiz kalmayı tercih ediyor. Hiç yani tepkilerimiz bizden alınmış durumda sanki. Ve ama tek tepki göstereceğimiz şey mülklerimiz ya da mülkleştirdiklerimiz. Bize geriye kalan bu bunlarla işimiz var hepimizin, yani bunları yazıp çizmek, film yapmak belki birazcık onları göstermeye yarayabilir. Bu keyifli, harika sohbete çok kısa bir müzik arası veriyoruz. Bir Avuç Deniz filminin müziklerinden bir parça seçti Leyla bize. Epilog'u dinliyoruz. Evet, Bir Avuç Deniz filminden epilog parçasını dinledik. Bir Avuç Deniz filminin ve Bilmemek filminin yönetmeni Leyla Yılmaz'la birlikte bu programı yapıyoruz. Kentin Sineması, Sinemanın Kenti programı, Metropolitika'dasınız. Programın ilk bölümünde Bir Avuç Deniz'den uzun uzadıya bahsettik. Birazcık Bilmemek'e girdik. Bu bölümde de bize Bilmemek'i bir anlatır mısın Leyla'cığım? Evet, Bilmemek gene orta üst sınıf bir ailenin, aslında bir ailenin başından geçen bir hikaye olarak başlıyor bu. Çünkü bütün filmin baş kahramanı bir aile aslında bu filmde. Genç ailenin genç 17 yaşındaki stop oyuncusu oğulları takım arkadaşları tarafından bir eşcinsel olduğuna dair bir sorgulama altına alınır. Fakat oğlan bir cevap vermeyi reddeder. Ve bu cevabı vermeyi reddedişinin filmdeki etkilerini görüyoruz. Çocuğun üzerinde, takımın üzerinde ve ailenin üzerinde. Ve işte aynı gene bunda da diğer filmde de olduğu gibi bir gelecek mühendisliği, ailenin çocuğun geleceğiyle ilgili çocuğun gerçek ihtiyaçlarını görmeyi reddedişi, takımdakilerin de o cevabı çocuğa yönelttikleri cevabı almadıklarında ne kadar acımasızlaştığı ve ortada o genç çocuğun o hani o tam o bu iki aradaki sıkışmışlığı ve buna rağmen güçlü bir şekilde ayakta durması ve bütün soruları ve sorgulamaları reddetmesiyle ilgili bir film yapmaya çalışmıştım. Böyle bir hikayedir Bilmemek'te. Çok fazla spoiler vermedim. Olur da izlemeyen varsa izlesin filmi. Bu arada bahsedebiliriz de şu anda Mubi'de yayınlanıyor. Evet, Mubi'de yayınlanıyor. Mubi'de izleyebilir dinleyicilerimiz de Bilmemek filmini, Leyla Yılmaz'ın yönettiği. Bir Avuç Deniz'le bağlantılardan biraz gideceğim. O burada da gene bir anne karakteri aslında filmde sanki ikinci karaktermiş gibi gözükse de neredeyse baş karakter. Öyle değil mi? Bu anne anneliği de aslında burada sen düşünüyorsun, tekrardan sorguluyorsun. Yani anne gibi kutsal bir figürü de aslında o kutsallığından çekip çıkartıp bir insana dönüştürüp oradan bakıyorsun. Annelikle ilgili de bir sorunsallaştırma sezinliyorum. Annelik bir müessese gerçekten ve bu annelerin etkisi, hepimiz bir annenin çocuğuyuz. bir annenin eseri her şeyden önce ve işte annenin çocuğuyla kurduğu şey tam anlamıyla o sahip olma duygusu hiç bitmiyor. Sonsuza dek ilerliyor. Bir babayla çocuğun üzerindeki kurduğu ilişki gibi değil. Aynı böyle Lacan'da da olduğu gibi baba ile çocuk arasındaki ilişki daha bireyin sosyal alandaki otoriteyle ilişkisini belirlerken anne başka türlü bir varoluş. Anne ile olan ilişki hiç kopmuyor. Eğer zaten o ilişki kopmadıkça da o içten içe o hassasiyet, o hastalıklı durum devam ediyor. Ben her iki filmde de şunu göstermeye çalışıyorum. Benim annelerim güçlü anneler. Yani her ne kadar ataerkil o düzen, babanın o yapısı, anneyi bilmemek filminde ezmeye çalışsa da anne güçlü bir kadın, Selma güçlü bir kadın. Kendini korumaya çalışan, oğlunu korumaya, en sonunda da oğluyla ilgili büyük hamleleri hep yapan Selma. Hep hatadan dönen Selma ya da bir hata varsa ortada onun üstüne giden Selma. Selma şüphesiz mükemmel bir kadın değil. Ama güçlü bir kadın. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ama güçlü bir kadın. Evet, yani anneleri yani oradaki o alfa annelere alfalık vermeyi ya da o alfalığı ele geçirişlerini, o annelik müessesini de kurcalamayı seviyorum. Yani bir kadının sadece anne olarak gösterilmesi, o kutsallık, o hamileliğe verilen o kutsal durum beni rahatsız ediyor. Bu kadına verilen en büyük zararlardan biri. Kendi kadının kendi kimliğinin ortaya çıkmasına, daha doğrusu kadına sadece annelik üzerinden bir kimlik. Anneye bununla bir kimlik biçilmesi toplumda zorun var. Bu tip şeylerle de Çünkü bu da ataerkil sistemin sürdürülebilmesi için kadına sanki bu onun tercihiymiş gibi dayatılan bir şey. Eğer anne olmazsan eyvah, eğer anne olursan da sen hani o eserini korumak zorundasın. Hani o eser senin istediğin gibi, eğer o yoldan çıkarsa hemen onu da bir o senin vazifen durumunun yaşatılmasından ben de bir şeyler, hani bununla ilgili şeyler yapmaya çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum, hikayelerim içinde yazıyorum, çiziyorum. Bilmemekte de bu var, yani bir anne durumu. Aynı bir avuç denizde olduğu gibi bir annemiz var bilmemekte. Mülkiyetin de temelinde olan hani o sahiplenme duygusunu annelik üzerinden hakikaten bize gösteriyorsun. Yani burjuva ahlaktaki o mülkiyetin yarattığı vahşeti, annelik duygusunun o aileyi, oğlumu, çocuğumu koruyacağım duygusuyla oluşturduğu vahşeti gösteriyorsun. Şunu söylemeye çalıştım. Aslında bilmemekte annenin öyle olmadığı zaman eleştirilmesiyle ilgili bir aralık bıraktım, kapı bıraktım. Mesela Selma'dan, evet Selma böyle çocuğunun kocası kadar olmasa bile Selma kendi hayatını yaşamaya çalıştığında, ki onun içinde bilmemekte de Selma'nın hayatında bir takım bilinmezler görüyoruz. Biz bunu bilemiyoruz ne olduğunu filmi izlerken. Ama hemen toplumsal eleştiri okları, bu iyi bir anne değil mi yoksa, iyi bir eş değil mi yoksa, iyi bir kadın değil mi yoksa, soru işaretlerini, o bu konudaki o bilmemek durumlarını hani bize yaşattığı için Selma mesela orada aslında bunun tam tersini göstermeye çalışan bir figürü olarak çıktı ortaya yani. Acaba Selma iyi bir anne değil mi? Yeterince iyi bir anne değil mi durumuyla? Çünkü Selma eserini yeterince korumuyor mu? Ve çünkü neticede hep bunlardı ama hani Selma güçlü bir kadın oldu neticede, yani güçlü bir kadın. Hani zaafları olduğu gibi güçlü bir kadın. Yani bir Rana ilk filmdeki anne karakteri gibi sistem koruyucu ana kumanda merkezi değil. Dönüşen de bir karakter o anlamda değil mi? Rana'da evet. Hiçbir dönüşüm olmuyor, korumaya muhafaza ediyor kendisini de ve sistemi de, ama Rana evet. Dönüştürücü oluyor aslında ve bilmeme evet. Halimizi koruyor o anlamda. Başka bir şey koruyor. Evet. Bilmemek bir anlamda bana son dönemdeki kimlik politikalarıyla ilgili de enteresan bir tartışma açıyor. İlla şuyum buyum demek zorunda olmayışımızı bilmeme halimizi koruyarak var olabileceğimizi söylüyor. Bu son dönem ben neoliberalizmi de aslında bir yandan besleyen bu kimlik politikalarında kendimizi tanımlamak zorunda kalmanın, ben şuyum, buyum, bu değilim diyerek aslında bir yandan da sistemin beklentilerini karşılamış olduğumuzu da düşünüyorum. Bilmeme, bir yerlerde tanımlamama kendimizi, hakkımızın çok kıymetli olduğunu, bu anlamda da kimlik politikalarının bazen çok yanlış yerlerde savrulduğunu hissediyorum. Bu film bir genç çocuğun cinsiyetini bilmeme hakkını savunması açısından özgün geldi. Sistem her şeyi bilmek ister. Eğer hani hiçbir şey bilinmez olmasa, her şey ortada olsun. Eğer bir şey bilinmiyorsa orada bir sorun vardır. Sorular sorar ama hep cevabını bildiği soruları sorar ve sorduğu kişiden aklındaki cevabın verilmesini ister. Eğer bırakın kişi başka bir cevap veriyorsa, ye bile bir kenara bırakın, cevap vermeyi reddediyorsa bu sistemi reddediyor demektir aslında. Bu yanıyla bilmemek tam bir sistem karşıtı duruş sergiliyor bilmemekteki özellikle karakter. Çünkü o bütün o bilmekler ve bilmemekler içinde dönüp dolaşıp toplumun, çocuğun, o ataerkil toplumu temsil eden takım arkadaşlarının ve çocuğun cinsel yönelimini öğrenmek üzere bir engizisyon mahkemesi kurması ve buradan bir akran zorbalığıyla beraber bir linç yaratıp hani o soruyu alana kadar hani çocuğu zorlaması zaten hani burada özellikle altını çizdi, göstermek istediğim bir şeydi. Dediğin doğru. Şöyle bir şey, toplum bir emin olmak istiyor. Sana kimlikler yüklüyor. Sen şusun, sen busun. Eğer çünkü ona göre gardını alacak. Bilmediği bir durum söz konusu olduğu zaman orada zaten sistem karışmaya başlıyor. Ve bu durumda senin ortada kalma lüksün yok bir kişi olarak. Ben o kimliklerin yok dediğim şüphesiz var. Bizim karakterimiz onu korumaya çalışıyor. Orada bir takım etiketler var. O toplum senin etiketini koyacak. Hop bu eşcinsel. Hop bu şu. Hop bu etnik olarak şurada. Bu dinli. Bu dinsiz. Bu dindar. Bu hepimizin etiketlerini koyacaklar o. Barkodumuzu yazacaklar. Bunu görmek istiyorlar. Ve o kimlik politikasında da o eşcinsel kabul ediş aslında toplumu rahatlatacak bir şey. Hani ve ona bir şey yapacak. Çünkü onu o eşcinsel olarak değerlendirecek. Onu oraya koyacak. Orada bir varoluş olmasına izin verecek. Ve orada onu o toplumun çarkında orada o bildiği şekilde ezecek, çıkaracak. Eğer bütün kimliklerimizi bize yaftalanan, bize etiketleri ortaya çıkarttığımızı hepimiz çırılçıplak kaldığında zaten hepimiz aynıyız. Herkes aynı. İnsanların bu aynılığı görmesinden korkuyorlar. O ötekilik onları besliyor. O öteki olma durumu besliyor. Fakat biz öteki olurken biz bir ötekileri bile bir araya gelmememiz için burada onların böyle itinayla böyle ince ince oyaladıkları o kimlik politikaları işte o ötekileri bile birbirinden ayrıştırıyor. Değil o berikilerle bir araya gelmek, ötekiler bile kendi aralarında mümkün olduğu kadar farklı kutuplarda olsunlar, aman ha bir araya gelmesinler. Halbuki bütün mesele kıyafetleri çıkarabilmekti. Bizi üstümüze o etiketlerle hani şey yaptıkları şeyi çıkarıp çıplak olabilmek. Ve gene havuzda geçiyor. Yani bir su mekanı. Havuz aslında şundan dolayı hem sporun doğasıyla beraber, çünkü o spor havuzda yapılıyor. Bununla beraber bir havuz bir kere bu gerekçeyle var. Yani çok somut, çok direkt, herhangi bir anlam yüklemeden bu. Ama ikinci olarak çocuğun boğulduğu yer havuz aslında. Kontrollü su birikintisi, toplumun yarattığı su birikintisi havuz. Bir denizin aksine insanlar dört duvarını, aynı o sistem gibi dört duvarını kendinin içine suyunu doldurduğun ve her şeyini kontrol edebildiğim bir su birikintisi. Dalgası yok ama boğar. Yani dalga olmaz havuzun içinde ya da dalga ise de senin kontrollü yarattığın bir dalga olabilir bu ancak. Düğmesine basarsın kapanır. Ama işte bu toplumun yarattığı bu sahte deniz diyeyim havuz, o an karakterin içinde bulunduğu durumu, o boğulmayı, o yok edilme durumunu, yok sayılmayı çok iyi anlatan bir metafor benim için havuz. Ama filmde sadece havuz yok. Filmde deniz de var. Yani denizle de çocuk çok ilişkili. Hep denizin yanında. Çocuğun gitmek istediği o sahte toplum tarafından sahte deniz değil yani. O dört duvarı çerçevelenmiş havuz değil aslında. Hep biz hatta böyle o acıları çekerken bile deniz kenarında o kendi varoluş yani varoluşunu sorgularken bunun ya hep denizin kenarında görüyoruz şeyi ve evin içinde de gene bir bozuk musluk bir tıp tıp damlayan bir su var. Hani akamayan su. Hani o bilmemekte de aslında hani şey kadar gözükmese bile bir avuç deniz kadar gözükmese bile su çok kullandığım bir metafor. Gerçekten Türk sinemasında da çok fazla kullanılmayan bir metafor su. Bir benim aklıma hayat var geliyor denizin üstünde ve su kıyısında geçen. Ama çok hani bu kadar denizlerle çevrili bir mekan, bir ülkede İstanbul'da da geçse filmler denize sanki sırtını dönmüş biraz New York. New York filmleri gibi biraz bizim sinemamızda da. Tam da burayı da açtığın için de sanki başka bir mecra açıyorsun görsellik anlamında da. Bir yandan hani bir avuç denizle Ege'ye de gidiyorsun. İstanbul Boğazı'nı bize sunuyorsun adeta. Bu su teması dikkat çekici şekilde kullanılmış oluyor filmlerinde. Bilmemek'te benim dikkatimi çeken, aslında ilk orayı görmüştük ama sonra filmi seyrettikten hatta üzerine düşündükten sonra fark ettim. Afiş. Afişteki perde aslında, tül perde. İki koltuk var, anne ile baba oturuyorlar ve sadece bir tül perde gözüküyor o koltuğun arkasında. Filmi seyretmeden önce bana çok minimal gelmişti bu. Ama şimdi konuştukça da ne kadar anlamlı olduğunu görüyorum. Bilmemek halini nasıl sen metaforik anlamda o afişle bize hissettiriyorsun. Bir oturma odası ve tül perdesi, burjuva hayatımızı daha iyi hissettirecek bir kare düşünemiyorum. O yüzden afişe şimdi bayıldım. Evet, biz iki afişle çıkmıştık. İki posterle, bunlardan bir tanesi o bahsettiğin bir upuzun bir pencerenin önünde sırtını dönmüş ve ters ışık alan yüzünü göremediğimiz belli belirsiz aile ve aynı zamanda da bir diğer posterde Umut'un yüzünün olduğu, Umut'un böyle alacakaranlık bir akşam saati, böyle nereye baktığı belli olmayan ama hani duygusunu okumakta zorlandığımız, bilmemeyi, bizi bilmeme durumu yaşatan bir resmiydi. Evet, ikisi, evet. İkisi de, yorumun çok hoşuma gitti ayrıca şeyle ilgili, posterle ilgili. Havuz var ama bir mekan olarak da evi de çok kullanıyorsun. O oturma odasını, o aslında basit döşenmiş yani şey gibi değil. Bir avuç denizde mesela çok lüks, çok estetik, şatafatlı her mekan. Ama bilmemek hiç öyle değil. Yani üst sınıf olduğunu hissediyoruz ama yani orta üst sınıf, en üst sınıf değil. Bu seçiminin sebebi nedir? Yani en üst sınıf da olabilirdi çünkü orada da aynı şeyler olurdu büyük ihtimalle. Ama mekanlar ve bu minimalist estetik niye mekanda? Birincisi bu benim hani çok kişisel bir şekilde bu o tip bir estetikten hoşlanıyorum. Yani o şeyle neticede buradaki yaşayan insanlar, eğitimli insanlar, belli zevkleri var. O anlamda o zevklerine bir takım paralar harcıyorlar ama o paranın limiti var. Yani aynı şeydeki gibi bir burjuva, hani üst sınıf bir burjuva ailesi değiller. Yani aldıkları her şey, her neyse onun bedelini çalışarak ödüyorlar. İşte anne, doktor, baba, yönetici, bir mühendis, oğulları için her şeyi yapıyorlar ama orta sınıf olmanın bedelini satın alıyorlar ve bu hayatlarına yansıyor ve dolayısıyla burada bir sadelik var. Tabii bir de bir konfor var. Şöyle bir konfor var derken, şu kendilerine göre bir konfor yaratıyorlar. Mesela onların salonlarında, derme çatma kitaplıklarında kitaplarını görüyoruz. Hani evlerinin güzel olma kaygısıyla, sırf çiçeklerle, bilmem nelerle ya da vazolarla döşenmiş bir ev değil, ihtiyaçlarına göre döşenmiş bir ev. Ama bir aile evi görüyoruz ki, ama gene de o klasik aile evinde olması gereken bir koltuk takımı, bir yemek odası takımı, bir televizyon, her şey olması tipik bir Türk ailesinin hani olduğu, merkezde bir televizyon, televizyonu merkeze alan bir oturma biçimi, hemen kenarda bir yemek. Hani bunları görüyoruz. Bunlar da ailenin... Bir de Tülfer'de. Bir de Tülfer'de bizi dışarıdan ayıran. Bir de ailenin şeyini gösteriyor zaten. Bu bütün bunlar hep hangi sınıfa giderseniz bile aşağı yukarı bu şekilde yerleşiyor ama ailenin işte eğitim seviyesi arttıkça, gelir seviyesi arttıkça burada daha rafineleşiyor zevkler diyeyim ya da ihtiyaçlar oranında başka şeyler eklenebiliyor. Bilmemek ailesinin, Bilmemek'teki ailenin de evi biraz böyleydi. Bilmemek'teki evle ilgili ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Biz evi yaparken Serdar'la çalıştık. Projenin dizaynını art direktör Serdar Yılmaz yaptı. Ve Serdar'la çalışıyoruz film öncesinde. Renklerden, her şeyden. Ve ondan sonra evi bulduk, tamam, karar verdik. Sonra Serdar gitti, kapandı. Bizi bir süre eve sokmadı. Bizi eve görme vaktimiz geldi. Ne kadar biz böyle, ben çok heyecanlıyım. Evi görmek istiyorum ama Serdar bekle bekle diyor. Ve o gün geldi, çattı. Dedi ki hadi gelin. Biz atladık gittik eve. Ve eve kapıyı açtı. Biz dışarıdan tık tık kapıyı çalıyoruz. Açtı kapıyı. Ve o an benim tüylerim diken diken oldu. Ve o an o ailenin evine girmiştik artık. Ve filmin core, bizim ilk başladığımız çekimler, ilk 10 günümüzü o evde geçirdik. Ve yazın çekimleri yaptık ve hani pencereler kapalı böyle yandık tutuştuk ama her şeyiyle var. Oyuncuları getirdiğimizde son artık orada okumaları evde gerçek mekanda yapmaya, hepsi odalarına dağıldılar. Hepsi sanki yıllardan beri o evde yaşıyormuş hissini. Yani bize öyle bir ev hazırladık ki Serdar, bütün o konuşmalarımız, bilmem nelerimiz almış onlardan yoğurdu. Bize böyle bir pat diye o Güney ailesinin evini ortaya çıkarttı. O yöneyle mesela filmin anne baba oğlan kadar başrollerinden biri de evdir. Çünkü bütün o aile durumunun, bütün onların konuşulduğu, o olayın aslında hani ilk patlak verdiği hani odasındaki şeyle hep hani o evdir. O nedenle de o evin ayrı bir yeri var bence filmde. Buradan hem Bir Avuç Deniz'de de ben Serdar'la çalışmıştım. Zaten oradan gelen hani bir sevda oldu, ben onu Serdar'ı hop Bilmemek'te benimle çalışıyorsun, hiçbir yere gitmiyorsun diye böyle bir şeyimiz oldu. Umarım bundan sonraki projelerimizde de biz Serdar'la çalışmaya devam edeceğiz. Buradan sevgili Serdar Yılmaz'a da çok selamlar gönderelim. Daha da büyük bütçelerle inşallah birlikte yaratırız, evet, hep evet, beraber. Sevgili Leyla Yılmaz, çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir program oldu. Filmlerin içine, mekanlarına iyice daldık, sulara girdik, çıktık. Burjuva ahlakı boyasını kazıdık. Evet, filmler Mubi'de ve Blue TV'de, Bir Avuç Deniz Blue TV'de, Bilmemek'te Mubi'de izlemek mümkün. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşi oldu. Çok güzel bir sohbetti. Umarım dinleyicilerimiz de zevk alırlar. Çok teşekkürler, evet, Aysin. Ben teşekkür ederim Leyla'cığım. Bir Avuç Deniz ve Bilmemek filmlerinin yönetmeni Leyla Yılmaz ile birlikteydik. Kentin Sineması, Sinemanın Kenti programımızda, Metropolitika'da. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.